Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De komende 10 jaar zal het aantal Nederlanders met kanker sterk toenemen. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen steeds meer ouderen de ziekte doordat de groep groter wordt en zij ook langer blijven leven. De onderzoekers maken zich zorgen over de vormen van kanker waarbij overgewicht een rol speelt. Het Integraal Kankercentrum vindt dat de overheid meer moet doen om overgewicht te voorkomen. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van Japan. Het projectiel vloog over het land en kwam zo'n 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht. In het noorden van Japan kregen mensen te horen dat ze dekking moesten zoeken. De Japanse premier spreekt van een barbaarse actie van Noord-Korea. Japan zoekt contact met de VN-veiligheidsraad over de kwestie en noemt de rakettesten van Noord-Korea een serieuze dreiging voor de internationale vrede. In Ecuador is een bus met Nederlandse vakantiegangers verongelukt. Een vrouw uit Haarlem en een man uit Hilversum kwamen om het leven. 12 andere Nederlandse passagiers raakten gewond. Van 2 is de toestand kritiek. Alarmcentrale Eurocross heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor betrokkenen. De Deense koningin Margrethe heeft excuses aangeboden na de commotie over de titels van haar kleinkinderen. De koningin besloot vorige week dat de 4 kinderen van haar jongste zoon geen prins of prinses meer kunnen zijn, maar alleen nog graaf of gravin genoemd mogen worden. Haar jongste zoon Joachim reageerde ontsteld. Margrethe zegt nu dat ze heeft onderschat hoe haar besluit zou vallen en dat het haar spijt. De titelwijziging gaat wel door. De koningin wil het Deense hof afslanken en toekomstbestendig maken. Het weer. Lokaal kan er nevel of mist zijn vanochtend. Later op de dag vanuit het westen bewolking. Het blijft zo goed als droog en het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Een dolk in de rug, karaktermoord en grensoverschrijdend gedrag. De Tweede Kamer was de laatste week het toneel van flinke spanningen met oud-Kamervoorzitter Ariep en huidig voorzitter Bergkamp in de hoofdrol. Er komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep. De verhoudingen in de Kamer zijn dus aan het verruwen. Zelfs de Kamervoorzitters hebben nu ruzie. Oud-voorzitter Khadija Ariep wordt nu beschuldigd van machtmisbruik. Ik schrok natuurlijk van zo'n onderzoek. Ik weet van niks. Ik heb ook geen enkel signaal eerder gehad dat er een onderzoek naar mij zou worden ingesteld. Het is weer een anonieme beschuldiging. En dan heeft het voor mij eigenlijk geen waarde meer. Pera Bergkamp doet vandaag aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie over het onderzoek naar haar voorganger. Khadija Ariep, die dit weekend opstapte als PvdA-Kamerlid, moest via de krant horen dat er een onderzoek komt naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Tot nu toe hoor ik via de media wat over mij wordt beweerd. Maar er is met mij niet van tevoren over gesproken. Dus ik moet het allemaal nu via jullie horen. Ariep zegt dat u haar een mes in de rug heeft gestoken, die is woest. Ik snap alle emoties, maar ik werp dat echt verre van mij. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, goedemorgen nogmaals. Woensdag, of dinsdag, sorry, 4 oktober is het. Het was ouderwets hommeles in Den Haag de afgelopen week. Een onderzoek wordt ingesteld naar oud-voorzitter Khadija Ariep. Die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zij besloot ontslag te nemen. Is dit een uit de hand gelopen arbeidsconflict? Is er meer aan de hand? Feit is dat Ariep vandaag voor het laatst wordt toegesproken in de Kamer tijdens haar vertrek. En dat gebeurt saillant genoeg dan weer door de huidige Kamervoorzitter Bergkamp. Wat is er nou precies gebeurd afgelopen week en dit weekend? Bij mij aangeschoven deze vroege ochtend is Sandrien Telloze, politiek redacteur bij de Nieuwsbv. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg hier. Je stem, net had je nog een krakerige stem, ja, zei ik je. Ik probeer hem een beetje op te warmen. Hij, maar hij is al best wel wakker. Fijn dat je hier bent. In de studio, dat is altijd beter. Temperatuur is flink opgelopen de afgelopen dagen in Den Haag weer. Heb jij een beetje weekend gehad of was je eigenlijk druk met Twitter in de gaten houden en andere politieke junkies aan het appen? Ja, nou, ik heb natuurlijk wel een beetje weekend gehad, maar ik kan niet ontkennen dat ik vrij veel met mijn telefoon in mijn hand heb gezeten. En wel, ja, er kwam zoveel inderdaad op Twitter op gang. En dan kwam er weer een reactie van die en toen weer van die. En ja, dan ga ik dat toch lezen. Ja, want neem ons eens even mee hoe dat gaat in Den Haag. Wij kennen Anna Plezier, Joost Beekdam. Ze hebben allemaal wel eens hier in de studio gezeten. Jij ook. Jullie zijn politiek redacteuren van de Nieuwsbv. Zitten jullie dan de hele dag met elkaar te appen van... Oh, heb je dit al gelezen of heb je dit al gezien? Ja, zodra er dan een reactie komt of zo... Of, nou ja, helemaal toen Ariep zaterdag aan het eind van de middag... begin van de avond zei van ik stap op. Dan wordt dat natuurlijk wel gelijk gedeeld in de appgroepen. En dan, dan hebben ook veel mensen daar mening over. Ja. Dus dan staat de telefoon wel even roodgloeiend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Natuurlijk is het dan ook even met een lach op je gezicht van... jeetje, wat gebeurt hier nou weer? En als je dan natuurlijk wat langer erover nadenkt... is het vooral ook heel erg pijnlijk wat er dan aan de hand is. Hoe zou jij de sfeer op dit moment in Den Haag omschrijven? Ja... Ik denk, het is chaotisch, een zootje. Ik denk dat dat het beste omschrijft. Ik denk, nou ja, gisteren is er uiteindelijk een brief gekomen van het presidium... onder leiding van Vera Bergkamp. Dat heeft denk ik wel iets verduidelijkt. Maar ik denk zeker voordat die brief er kwam... dat mensen niet echt een idee hadden, wat is hier nou aan de hand? En nog steeds zijn er heel veel vragen. Maar ik denk dat vooral dat het een zootje was, dat wel... Ja, ik denk dat iedereen het daar wel over eens was. Ja. Dat zootje gaan we rustig proberen te ontgoochelen vandaag. Of in ieder geval uit elkaar te halen. Die grote knoop die het geworden is. Zitten we hier te kijken naar vooral iets tussen Ariep en Bergkamp? Of is het iets groters? Het werd denk ik vooral door Khadija Ariep, de oud-voorzitter... in eerste instantie een beetje geframed als een strijd tussen haar en Vera Bergkamp, de huidige voorzitter. Maar ik denk dat dat was vooral iets wat Ariep dus zei. Die had het woensdagavond, toen dus dat stuk naar buiten kwam van NRC... had ze het gelijk over dolksteken en messen in haar rug. Ja, best wel heftige termen om het daar gelijk over te hebben... Dan maak je er gelijk een strijd van. Ze gaf ook gelijk Vera Bergkamp de schuld, als je het zo wil zeggen. Mm-hmm. En niet het presidium, waar Vera Bergkamp onderdeel van is. Dus dan denk je gelijk, is dit een strijd? Maar ik denk dat de afgelopen dagen wel steeds meer duidelijk is geworden... dat misschien niet helemaal klopt. Dat het niet echt per se een strijd is tussen die twee voorzitters... maar dat het groter is dan dat. We hebben veel het over haar gehad, of er is veel over haar gezegd. Er is weinig met haar gepraat. Khadija Ariep is nergens nog verschenen. Er is nog geen interview met haar geweest. Donderdag wel, hè? Donderdag wel, maar in ieder geval hierna na haar opstappen van zaterdag niet meer. Gisteren zat Olcay Gülsen bij Khadija Ariep. Die had er wel gesproken, maar voor de rest hadden weinig mensen haar gesproken. Is dat een goede keuze, denk je, van haar? Dat zij nu even haar mond wijselijk houdt en wacht tot die eerste storm is gaan liggen? Ja, misschien wel. Al denk ik dat heel veel mensen ook heel veel vragen hebben. Dus ik denk dat het op een gegeven moment ook wel goed is om wel te reageren. En het opmerkelijk is dat ze donderdag juist wel vrij snel reageerde. Cameraploegen op de fractiekamer uitnodigde om een reactie te geven. En nu niet meer. Ik heb ook begrepen dat bijvoorbeeld de fractie van de PvdA... wel contact heeft gezocht met haar, maar dat moeilijk of nou ja... Zij voelt zich ook niet gesteund door haar eigen partij, hè? Ze voelt zich niet gesteund. De partij, of tenminste Artje Kuiken, de fractievoorzitter van de PvdA... die zegt ook dat ze wel contact heeft gezocht... maar dat moeilijk of niet tot stand kwam. Dan denk ik, dat zijn slechte tekenen aan de wand, zou ik zeggen. Dan zit er iets niet goed, nee. Zeker, we gaan het erover hebben. Zit je nou te luisteren, heb je zelf vragen hierover... je mag ze deze ochtend stellen aan politiek redacteur van de Nieuwsbv, Sandrine Telloze. En dat doe je dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, die tijdlijn, ik zei het net al even bij de nacht van... ook flinke onrust in Den Haag... naar aanleiding van een stuk van afgelopen woensdag in NRC. Toen begon dit verhaal eigenlijk een beetje te lopen. Want Sandrine, wat stond er toen precies in dat artikel? In dat artikel zei NRC eigenlijk alleen nog maar... dat er een onderzoek zou worden gestart... naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag... van de oud-voorzitter Khadija Ariep. En had het presidium had daarmee ingestemd. Het presidium is misschien handig om even uit te leggen... soort van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Je hebt de Tweede Kamer zit een beetje gek in elkaar. Dat zijn 150 Kamerleden die door ons allemaal gekozen zijn. Dus die hebben geen baas of iets. Maar de Tweede Kamer kiest haar eigen voorzitter. En daar zitten dan een aantal mensen ook in het presidium. Dat zijn er geloof ik ongeveer 8 of 9 van allerlei verschillende partijen. Ja, en die houden zich bezig met het dagelijks bestuur. Ja. En die hadden dus met een onderzoek hadden zij ingestemd. En dan was het opmerkelijke dat Khadija Ariep van niks wist. Dus er zou een onderzoek naar haar worden gestart. En dat wist zij niet. En zij reageerde daar natuurlijk boos op. Logisch, want er gebeurt iets achter je rug om. Ja. Ze schrok, denk ik ook. Ze moest dat vernemen uit dat NRC-artikel. Ze moest dat, ja, precies. Dus dat lijkt me een logische reactie ook. En dat is dus ook het moment dat ze Vera Bergkamp eigenlijk gelijk beschuldigde van dolksteken. Ja. Donderochtend reageerde ze dus in de Tweede Kamer, tenminste op haar kantoor in de Tweede Kamer, reageerde ze daarop bij verschillende cameraploegen. Ja, want er zijn eigenlijk meerdere dingen aan de hand. Dus enerzijds is er gelekt dat naar NRC, ja, naar dat woensdagartikel, daar is dus door iemand dicht bij het vuur aan een journalist verteld van hey, we gaan dat onderzoek naar Ariep instellen. Ja. En we hebben dat onderzoek naar Ariep. Dus eigenlijk zijn er twee dingen, ja, aan de hand. En dat lekken is ook nog steeds niet opgelost. We weten niet wie er gelekt, nee, heeft uiteindelijk. Nee. En dat onderzoek moet ook nog beginnen naar Ariep. Ja, ja. Klopt. Dat, en volgens het presidium en Bergkamp daarin in voorop dan, was dat dus de waren ze van plan om Ariep te gaan vertellen hierover. Ik geloof dat die afspraak eigenlijk, dit is dus allemaal woensdagavond, en die afspraak stond dan eigenlijk donderdagochtend. Dat werd om agenda technische redenen werd dat dan uiteindelijk donderdagavond, maar die afspraak stond. Maar ja, daar kwam NRC tussen. Ja. Die afspraak is uiteindelijk dus ook niet doorgegaan. Als het niet gelekt was, hadden wij het dan misschien nu helemaal niet geweten? Had zo'n onderzoek dan ook in de stilte uitgevoerd kunnen worden? Weet ik niet, want als je kijkt naar het NRC-artikel van gisteren. Gisteren is een heel groot artikel verschenen in NRC. Een analyse, echt een hele reconstructie met van wat er allemaal gebeurd is. Allerlei verhalen ook van mensen die dus klachten hebben over Ariep. Anoniem allemaal wel, maar ik geloof dat ze 32 mensen hadden gesproken uit mijn hoofd. Ja, klopt. Dat wil wel zeggen dat ze daar al een tijdje mee bezig waren. Dat hebben ze natuurlijk niet in een week gedaan. Dus NRC zat hier waarschijnlijk bovenop. Ik weet niet, als het niet woensdagavond was uitgelekt, dan was misschien later was dit artikel er natuurlijk ook gekomen. Ja. Dus dat had niet zoveel veranderd. Maar het feit dat Khadija Ariep het natuurlijk niet wist en het moest vernemen uit de krant, dat is pijnlijk en dat is schadelijk. En dat is ook gewoon niet goed. Daar heeft het presidium uiteindelijk dus ook aangifte van gedaan. Want dus iemand in hun eigen gelederen heeft gepraat met de pers en dit verteld. Wat ja, het presidium of de ambtenarij. Als een van de ambtenaren jou had opgebeld en had gezegd, Drien, je weet iets over een onderzoek naar Ariep? Ja, dat ligt natuurlijk een beetje. Kijk, in het geval van NRC waren ze dus kennelijk al heel erg mee bezig. Ik denk dat de stap dan niet zo groot is om inderdaad, dan weet je al heel veel. Dan heb je al heel veel mensen gesproken. Je hebt al heel veel verhalen, aanwijzingen. Terwijl als iemand mij nu zou bellen, ik kende de geruchten ook wel. Maar ik was natuurlijk lang niet zo ver als NRC. Dus dan had ik nog moeten beginnen, zeg maar. Ja, ja. Meerdere klachten zijn ingediend tegenover Ariep. Dat bleek ook uit die artikelen. Waar bestaan die klachten uit? Ja, het is lastig. Hè? Het is dan grensoverschrijdend gedrag, maar dat is natuurlijk een ontzettend vage term. Het gaat om intimidatie. Het gaat dus allemaal vanuit die ambtelijke staf. Hè? Dus het zijn allemaal mensen die voor de voorzitter en het presidium werken. Dat zijn mensen, bodes, griffiers, ondersteunend personeel, ICT'ers. Het wat om de Tweede Kamer heen zit, zeg maar. En als je NRC erop nahoudt, dan zijn dat verhalen van dat ze bijvoorbeeld in een vergadering een stoel laat weghalen en dat diegene dat dan zegt van ja, er is geen plek voor jou, je mag er niet bij zijn. Ja. Dat ze intimiderend overkomt. Vergaderingen, Hugo Lochtenberg, een van de journalisten die ik heeft meegewerkt, die legde gisteravond uit van als we hier aan tafel zitten met allemaal deskundigen, dan kan zij tijdens een ronde dat iedereen iets moet vertellen, kan zij zeggen tegen deskundigen van ja, hebben we vandaag niet nodig. Nee. En dan iemand overslaan. Hou jij maar even je mond dicht. Ja, dat soort dingen. Het moeilijke eraan is natuurlijk van dat dit allemaal losse dingen zijn. Dat je dan denkt van ja, oké, iemand heeft misschien een slechte dag gehad. Weet je wel, dat maakt niet zoveel uit. Maar het gaat over als dat stelselmatig gebeurt, dat je dan een angstcultuur creëert onder je medewerkers. Ja, precies. En wat je bijvoorbeeld ook in het stuk leest, is dat, dat mensen hebben aangegeven dat ze bijvoorbeeld pas naar een bedrijfsarts of naar een vertrouwenspersoon durfden te stappen op het moment dat Ariep weg was. Ja, want zij is van 16 tot 21 voorzitter geweest. Ja, dus van Bergkamp zit er nu anderhalf jaar of zo. En dat geeft natuurlijk wel aan dat als de stap dus kennelijk zo groot is ook om hulp te zoeken, dan is er wel iets aan de hand binnen je organisatie. Want kennelijk voelen ze zich niet vrij genoeg om dat eerder te melden. Ja. Wat misschien ook wel handig is om te melden is van... Dit kwam allemaal aan het licht omdat in eind juli is bekend geworden wie er in de parlementaire enquêtecommissie, of tenminste de voorbereidende commissie daarop, naar de coronamaatregelen van het kabinet van de afgelopen jaren. Daar wordt een onderzoek ingesteld, dat moet voorbereid worden en daar is een commissie voor opgericht. En daar zitten allerlei partijen weer in en de voorzitter daarvan is Khadija Ariep. En dat was het moment, volgens het stuk in NRC, dat een aantal mensen zei van dit wil ik niet nog een keer. Ik wil niet nog een keer voor haar werken. En ik ga nu wel een melding doen. Ja. En toen zijn er dus twee anonieme brieven bij het presidium gekomen. Ja, en toen dus, dacht Vera Bergkamp, hier is echt iets aan de hand. Ja. En welke keuze heeft zij toen gemaakt? Ze heeft dat met het presidium besproken. Mm-hmm. En ze heeft uiteindelijk advies gevraagd. Kijk, omdat die arbeidsrelatie er zit politiek in, er zit gewoon een organisatie in, van de overheid ook nog eens. Want die ambtenaren vallen gewoon onder de staat. Dat is super ingewikkeld. Dus ze heeft juridisch advies gevraagd aan de landsadvocaat. Daar was eerst best wel veel gedoe over. Dat mensen zeiden, ja, waarom nou die landsadvocaat? Wat doet hij hierbij? Maar Bergkamp heeft gisteren in haar brief ook aangegeven dat juist omdat die ambtenaren onder de staat vallen, en het dus een soort van, het is een arbeidsconflict, als je het zo wil noemen, waar onder de staat, is het juist, vindt zij het dus aannemelijk dat je de landsadvocaat, dat is namelijk de advocaat die de staat altijd inschakelt, mm-hmm, dat je die vraagt om juridisch advies. Daarmee heeft Bergkamp gezegd van daarom hebben wij aan hun juridisch advies gevraagd. En die landsadvocaat die heeft gezegd, ja, je moet een extern onderzoek instellen. Ja, dat moet je doen. Wat heeft Ariep daarop gereageerd? Heeft zij een reactie uiteindelijk erop gegeven op dat externe onderzoek? Heeft ze gezegd, ik wil daar aan meewerken, ik wil daar niet aan meewerken? Nee, ze heeft eigenlijk, ik weet niet of dat woensdagavond was of donderdagochtend, maar uiteindelijk vrij snel gezegd dat ze überhaupt niet gaat meewerken. Nee, want zij vond het karaktermoord op dat moment. Ja. Ze weten even niet meer hoe ze nu in de strijd zit, maar in ieder geval haar eerste reactie was karaktermoord. Ja. En ze zei van, nou, omdat het karaktermoord is, ga ik geen eens meewerken aan een onderzoek. Ja. Ik wil dat gewoon zelf niet doen. Maar wat dan nog wel, als ik er nog iets over mag zeggen, wat wel gisteren in die brief van Bergkamp, die heeft dus een hele brief geschreven waar ze in het hele proces uitlegt hoe dat is gegaan. En ze heeft daar ook een hele tijdlijn van besluiten als bijlage bij gedaan. En wat dan wel opmerkelijk is, wat ik las, is dat bijvoorbeeld maandag, dus dat is nog twee dagen voordat dit allemaal uitlekte via NRC. Vorige week maandag. Zijn twee MT-leden, dus dat zijn managementleden van die ambtelijke organisatie, die zijn door Ariep aangesproken hierop. Dan staat er in die brief staat, deze ontmoeting is als intimiderend ervaren. Dan denk ik, ja, ik weet niet zo goed wat Ariep. Waar zijn ze dan precies op aangesproken? Ja, dat staat er niet in. Zou kunnen zijn van, jullie zijn een, dat zij Ariep wel wist van een onderzoek naar haar. Dat ze iets door had of iets wist, of misschien al door NRC was gebeld. Ik weet niet zo goed hoe dat is gegaan. Maar op het moment dat Ariep dan dus mensen aanspreekt en dat wordt als intimiderend ervaren, toen ik dat las, dacht ik, oeh, dat is niet best. Ja. We gaan het er zo meteen verder over hebben. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Want interessant wat er eigenlijk daarna gebeurde ook in het land. Hè? Want je kreeg partijen of kampen voor, kampen tegen. Ariep voor Ariep. Ariep wordt ook heel erg gezien als een hele fijne kamervoorzitter. Er zijn heel veel positieve verhalen over. Ook volgens mij binnen de politieke journalistiek staan er weer allemaal verschillende verhalen over Ariep. Je hebt mensen die echt voor haar instaan, of mensen die zeggen van, nou, ik heb ook altijd allemaal mijn twijfels over haar. Hoe dat allemaal zit en hoe dat uiteindelijk ook weer tussen Bergkamp en Ariep zit, daar gaan we zo meteen over verder praten. Het is bijna 5:20 voor 5:30 geworden. Girl Air Madden is dit en We Fell in Love in oktober. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Dit was Girl in Red en We Fell in Love in oktober. Vroege vragen. Sandrine Telozen van de politieke redactie van de Nieuws BV is deze ochtend mijn gast. We hebben het over de zaak Ariep. Afgelopen weekend kwam dat tot een ontploffing. Wat is er nou precies gebeurd? En hoe gaat het verder? Daar gaan we het deze ochtend over hebben. Daar hebben we het deze ochtend over. Eerst een aantal vragen in de Radio 1-app. Daar mag je deze ochtend je vragen stellen. Jury, die vraagt zich af. De coronacommissie wordt onder andere genoemd als aanleiding. Maar gisteren las ik in HP De Tijd laten weten dat er weer een brief is waarin ambtenaren zeggen prima met Ariep samen te werken. Zegt dat nog iets? Vraagt hij zich af. Ja, het simpele antwoord is, we weten het gewoon niet. Ik las dit inderdaad ook. En dat is inderdaad, dat staat natuurlijk weer haaks op bijvoorbeeld wat Bergkamp allemaal in haar brief schrijft, maar ook wat er in NRC staat. Ik denk, dat zal in het midden liggen. Er zullen mensen zijn die altijd fijn met haar samen hebben gewerkt en mensen die dat misschien niet hebben gedaan. Ja, ik durf daar nog niet zoveel over te zeggen. Nee, dat moeten we echt afwachten. Ja, een onderzoek, dat zou helpen hierbij. Ja, maar goed, interessant is natuurlijk wel weer dat er dan in die commissie ook weer mensen zijn die zeggen van ja, we snappen ook niet goed wat aan de hand is. Wij kunnen gewoon met haar samenwerken. Ja, nee, zeker. Maar ik geloof ook niet dat dat natuurlijk zwart-wit is. Ik geloof niet dat Ariep alleen maar intimiderend was als dat al zo is. Wat ik zeg, er zullen ook heel veel mensen wel goed met haar hebben samengewerkt. Ja. Gert vraagt zich af, kan mevrouw Ariep weigeren mee te doen aan een onderzoek? Ja, komt ze dan nog ooit ergens aan de bak? Kijk, het feit dat zij dus weigert om mee te werken is wel een probleem ook voor het onderzoek. Dus ook maar de vraag of je dan überhaupt een onderzoek kan doen. Omdat je voor een goed onderzoek uiteindelijk natuurlijk hoor en wederhoor nodig hebt. En dat is er dan niet. Of ze ooit nog aan de bak komt. Ik weet niet of ze dat wil. Geen idee. Ik denk dat ze nu even genoeg heeft van alle beslommeringen. Dat hoor en wederhoor is natuurlijk interessant dat je dat zegt, want dat is in de journalistiek ook belangrijk. Ja. Dat is NRC uiteindelijk ook niet gelukt bij haar. Nee. Hoe sterk is dan zo'n verhaal? Wat NRC wel goed heeft gedaan, is ze hebben onderaan het artikel wel heel goed uitgelegd hoe ze te werk zijn gegaan. Dus ze vertellen inderdaad dat ze dus 32 mensen hebben gesproken. Dat is op zich best veel. Is er een soort grens? Als je zoveel x-aantal mensen hebt gesproken, dan wordt het geloofwaardig of niet? Nou, sowieso één bron is geen bron, nee, leren we. Tuurlijk, ja. Dus nee, geen idee. Ik kan me wel voorstellen dat als je mensen spreekt die elkaar niet kennen, maar wel dezelfde verhalen en dezelfde sfeerbeelden, laat ik het zo zeggen, brengen, dan wordt het natuurlijk al een stuk geloofwaardiger. Ze hebben natuurlijk wel gewoon een lijst met heel veel vragen aan Ariep voorgelegd en ook geprobeerd om met haar in contact te komen. Ja. En ook zonder die vragen eerst in contact te komen. Ja, precies. Eerst een gesprek. Dan niet, daar reageerde ze niet of ze wilde het niet. Uiteindelijk een lijst met vragen heeft ze ook niet op gereageerd. Ja, dan wordt het wel heel lastig om hoor en wederhoor toe te passen. Ja. Ja. Heb je een verklaring waarom ze daar dan niet aan meewerkt? Nee, weet ik niet zo goed. Ze was ook toen het net uitkwam, woensdagavond, was ze vooral nog heel erg. Toen had ze een reactie op Twitter gezet, was ze vooral nog heel erg geschokt en heel erg aangedaan. De donderdagochtend veranderde dat een beetje in heel strijdbaar. En kreeg je de indruk van, nou, die laat zich niet zomaar klein krijgen. En eigenlijk met het opstappen uit de Tweede Kamer. Ja, en daarna hebben we eigenlijk niks meer gehoord. Zeg maar, veranderde dat een beetje. Ja. Een vraag komt er binnen van Gerda. Die vraagt zich af, goeienacht, Stefan en Sandrine. Waarom nu een onderzoek naar haar riep en niet tijdens haar kamervoorzitterschap? Dat kan me voorstellen dat wel iets is wat bij meer mensen in hun hoofd speelt. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. En tegelijkertijd, als je je verplaatst in de melders, in dit geval, dan denk ik, er was kennelijk zoveel twijfel bij hun, of zoveel angst, dat ze dat dus tijdens het voorzitterschap van Ariep niet hebben durven melden. En pas daarna hebben gedaan. Ja. Dus dat zie je wel vaker als je onrust stopt. Als iemand weg is, dat dan de luiken opengaan en dat er dan van alles boven komt. Ja, moet natuurlijk ook een veilige omgeving zijn waarin je wil praten, natuurlijk. Ja. In plaats van dat je het altijd al kan zeggen. Connie vraagt zich af, goedemorgen. Ook al zou het waar zijn wat er met mevrouw Ariep mevrouw Ariep gezegd wordt, het is niet netjes, zwak uitgedrukt, zoals mevrouw Bergkamp de zaak heeft aangepakt. Kan je daar iets over zeggen? Of moet dat misschien ook nog blijken uit uiteindelijk onderzoeken hoe dan dit uiteindelijk tot stand is gekomen? Ja, dat denk ik wel. ben ook heel benieuwd wat die luisteraar dan niet netjes daaraan vindt. Zoals Bergkamp het uitlegde in haar brief gisteren, nou ja, kan je wel volgen welke stappen ze heeft gezet. En dus ook niet Bergkamp alleen, maar wel met het presidium achter haar. Dat vind ik ook wel belangrijk om te benadrukken. Want anders maak je er weer zo'n strijd van tussen Ariep en Bergkamp. Maar Bergkamp heeft wel degelijk het presidium overal in betrokken. Ja, of dat echt een goede gang van zaken is, ja, dat zou moeten blijken ook uit een onderzoek. Ja. David vraagt zich af, Ariep bleek de laatste dagen veel steun te hebben gekregen, zowel binnen als buiten de politiek. We hebben het meegekregen de afgelopen dagen. Waarom heeft ze ondanks die steun dan toch besloten om op te stappen? Ja, dat zouden we aan haar moeten vragen. Dat is een hele goede. Interessant wel. Ja, want je merkte dus echt dat, nou ja, eigenlijk begon dat donderdag al. Dat ja, Twitter is ook weer niet zo'n heel goed medium, hè, om te volgen. Het is natuurlijk maar een fractie van de mensen die erop zit. Maar toch, als je daarnaar keek, dan had je bijna het idee, het ging niet meer over wat er nou in de krant stond en over het mogelijk grensoverschrijdend gedrag en het onderzoek daarnaar. Maar het ging alleen maar over Ariep en over hoe goed zij als Kamervoorzitter was en hoe erg dat voor haar is. En dat is ook zo. Laat dat buiten kijf staan. Ze was een goede voorzitter. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat daar achter de scherm misschien iets niet pluis was. Dat zou ik wel los van elkaar willen trekken. Dus je merkte heel erg dat vooral online, dat het een soort van populariteitsstrijd werd. Ja. En dat, ja, ik denk dat ja, daar heb je niet zoveel aan. Voor niemand goed. Nee. Het voegt ook niet zoveel toe. Want het feit dat ze een hele goede Kamervoorzitter was, zegt dus niks over wat er misschien achter de schermen is gebeurd. Laatste vraag in dit blokje. Blijf je vragen ook stellen via de Radio 1-app. Leon die vraagt zich af, Ariep zou onderzoek gaan doen naar coronabeleid. Ze zou voorzitter worden van die commissie. Daarna is dit ook allemaal gaan rollen. Is dat onderzoek naar het coronabeleid, is dat nu vertraagd? Nou, dat zal misschien wel iets vertragen. Ze moeten een nieuwe voorzitter benoemen. Maar die zou misschien ook wel kunnen komen uit de mensen die gewoon nu in die commissie zitten. Dus ja. Dat kan misschien hartstikke snel geregeld worden. Ja. Blijf je vragen stellen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws vandaag, nog meer politiek nieuws, maar dan uit Straatsburg. Het Europees Parlement gaat daar vandaag debatteren en stemmen over opladers. Bij ons op de redactie gebeurt het vaak genoeg. Iemand heeft zijn telefoonoplader niet bij zich. Er zijn genoeg opladers, maar niet juist die ene die je nodig hebt voor je smartphone. Na vandaag weten we of we van 2024 eindelijk alle telefoons dezelfde oplader gebruiken. En dat scheelt dan weer een hoop stress als je ergens zit. Je kan dan straks elke oplader gebruiken. De heren van A Tribe Called Quest begrepen dat in 1999 al. Zij schreven het nummer Electric Relaxation. Black hair and your fat ass thighs. Street poetry is my everyday. But yo, I gotta stop when you drop my way. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say. I like him brown, yellow, Puerto Rican, or Haitian. Name is Fife Dog from the Zulu Nation. Told you in the jam that we could get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got DVD all on your bedroom wall. But I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on the New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you. Yo, I took you out. But sex was on my mind for the whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state. But I couldn't drop dimes cause you couldn't relate. Relax yourself, you couldn't relate. Relax yourself, girl, you couldn't relate. Relax yourself, girl, relax yourself, girl, relax yourself, girl, relax yourself, girl, relax yourself, girl, relax yourself, girl, relax yourself, girl. Stretch out your legs, let me make you fall. Drive you insane, drive you up the wall. Staring at your dome piece, very strong. Stronger than pride, stronger than Teflon. Take it on the app and you buy me links. Now I want a pound of Poontang until it stinks. You could be my mama and I'll be your boy. Original road boy, never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. What? But hun, you got the goods like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the 5-foot freak. Let's say we get together by the end of the week. She simply said no, label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run the yacht. Word to God, hun, I'd hook you down like that. I'll have you weak in the knees that you can hardly speak. Or we could do like Uncle Ella swinging up in my Jeep. Keep it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets. If my mom don't approve, then I'll just be low. Let me save the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't catch a hernia. Bust off on your couch, now you got Siemens furniture. Shy, he fight for the extra P. Stacey Beetle, PJ, and my man LG. They know the ass track is really so on ice. The character is of man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving, and it ain't nothing nice. Zes is het goedemorgen, je luistert naar Radio 1. A Tribe Called Quest was dit en Electric Relaxation. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van dinsdag 4 oktober. We hebben het deze ochtend over Khadija Ariep, de zaak Ariep die dit weekend tot ontploffing kwam. Ik heb het erover met Sandrine Telozes. Zij is politiek redacteur bij de Nieuwsbv. Heeft het hele weekend de zaak gevolgd. Vanwege haar eigen interesse, maar ook vanwege het journalistieke natuurlijk daarin. Vragen mag je deze ochtend stellen in de Radio 1. Dan ga ik zo meteen nog aan haar doorvragen. Ariep die leek verrast door de beschuldigingen eigenlijk. Terwijl toch ook al een bepaald beeld over Ariep binnen Den Haag al bestond. Hoe zou jij haar reputatie omschrijven voor woensdag? Hoe stond zij bekend? Enerzijds, anderzijds. Nou, waar denk ik iedereen het over eens was, is dat ze een hele goede voorzitter was. Ik denk dat daar weinig discussie over was. Mm-hmm. Er waren dus wel inderdaad verhalen over dat het achter de schermen, dat zij niet de makkelijkste was om mee te werken. En dat is eigenlijk al, was dat al heel lang, zeg maar. Dat voordat ze voorzitter was en gewoon Kamerlid was, binnen de Partij van de Arbeid was dat verhaal er ook al wel eens geweest. Tijdens dat ze voorzitter was. Maar altijd nooit heel veel. Een krant heeft er wel eens iets over geschreven, maar het lukte nooit eigenlijk om daar heel veel over te schrijven. Dus dat zegt misschien dan ook weer wat. Het lukte nooit om daar een heel groot verhaal van te maken. Welke dingen zouden er dan hebben plaatsgevonden waardoor ze deze reputatie nu heeft? Dat ging ook over dat ze veel medewerkers zou versleten, zeg maar. Dus dat betekent dat het misschien niet heel leuk was om voor haar te werken. Dus een beetje hetzelfde wat we nu lezen in NRC. Daar ging het over. Ze heeft zich flink bemoeid met de verbouwing. Dus het binnenhof moet gerenoveerd worden. Hè? En er was heel lang een discussie van gaan ze dat doen door 5 jaar te verhuizen. En helemaal naar een ander pand te gaan. Of gaan ze dat doen door 10 jaar te laten duren, maar dan wel in het binnenhof te blijven. Nou, daar was veel discussie over. Ik geloof dat Ariep wilde graag die laatste optie. Die wilde graag blijven. Die wilde absoluut niet verhuizen. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Waar dat precies mis is gegaan, weet ik ook niet. Maar daar was veel. Daar schijnt ze veel graag een vinger in de pap te willen hebben gehad. Dus dat zijn van die momenten. En het laatste is dat was vorig jaar zomer. Dat was de coronamaatregelen. Toen was op een gegeven moment een motie, ik geloof, van Wilders. En ze hadden afgesproken, omdat niet iedereen mocht aanwezig zijn in de Tweede Kamer, hè, vanwege de afstandsmaatregelen. En toen was dus afgesproken van als er nou gestemd wordt, dan laten we dat ruim van tevoren weten. Want een Kamerlid dat in Groningen woont, moet ook nog naar Den Haag fysiek kunnen aanwezig komen. Zijn om te kunnen stemmen. Precies. En ik geloof dat ze toen vrij snel een stemming heeft laten doorgaan. Nou, daar was de coalitie dan weer niet blij mee. Dus ja, als je nu met terugwerkende kracht kan je er van alles over zeggen, maar je kan dat op dat moment ook zien als een incident. Het is niet zo dat toen helemaal duidelijk was van nou, dat is een patroon. Dus dat zou ik er niet op plakken. In haar kamervoorzittertijd had ze ook nog een andere opdracht. En dat was de reorganisatie doorvoeren. Wat voor reorganisatie was dat? Ja, de ambtenarij. Dus het is heel groot, hè. De Tweede Kamer. Ik geloof dat 650 mensen werken er. Dat is allerlei ondersteuning. Dat moest geprofessionaliseerd worden. Dat moesten dingen anders. Het oud, het was ingekakt. Ja, en dat moest anders. En dat aan haar de taak. Dus ze kreeg die opdracht. Van wie krijgt ze die opdracht dan? Volgens mij gewoon van de Kamer zelf. Ja, en dat ging ze doen. En ik denk ook dat Ariep, zoals wordt gezegd, van de flink leiderschap. Ja, daar maak je natuurlijk ook niet altijd vrienden mee, kan ik me voorstellen. Want er zullen ook wel mensen misschien hun baan hebben moeten verlaten. Mensen zitten er misschien al heel lang op hun plek. Precies, of ze moesten iets anders gaan doen. Ja, dat is niet altijd leuk. Dus ik denk dat ze daar zal ze niet alleen maar vrienden aan over hebben gehouden. Nee. Nee, zeker niet. En dat kan natuurlijk ook niet als je manager bent. Nee, dan moet je keuzes maken. Hè? Dan, vind je dat beeld genoeg naar voren komt nu in de berichtgeving hieromheen? Wordt wel af en toe genoemd. Is niet nieuw. Maar zou misschien wel meer kunnen. Kijk, en het punt is natuurlijk, met al die anonieme mensen die nu iets hebben verteld, dan vooral aan NRC. Ja, we weten het eigenlijk niet, hè. Dus ja, dit is weer iets wat gewoon uit zo'n onderzoek zou dat eigenlijk naar voren kunnen komen. Want uit zo'n onderzoek kan dan ook naar voren komen van, nou, dat was om in het kader van de reorganisatie. Ja, precies. Dat zou ook kunnen. Het kan natuurlijk zijn dat een aantal van die ambtenaren die anoniem met NRC hebben gesproken, dat nu ook vooral hebben gedaan, omdat ze gewoon het niet eens waren met de reorganisatie die er heeft plaatsgevonden. Maar nogmaals, dat weten we niet. Dus daar kunnen we over speculeren. Maar dat zou alleen een onderzoek kunnen uitwijzen. In de media wordt in ieder geval beeld geschetst dat het vooral een ruzie tussen Ariep en haar opvolger is geworden. Bergkamp, nu Kamervoorzitter. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind dat dus wel onterecht. Omdat Bergkamp sowieso dus het hele presidium achter haar heeft staan. En ik denk ook dat je er niet zoveel aan hebt om het zo'n tweestrijd te maken. Kijk, en je moet de context ook niet vergeten. Hè. Dit kwam woensdagavond uit. En donderdag stond er een debat gepland over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Was een wetsvoorstel van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Jan Paternot van D66. Om het reglement van orde aan te passen. Bergkamp ligt natuurlijk al langer onder vuur vanwege haar voorzitterskwaliteiten. Die laat ze de mensen over. Precies, ze vinden dat ze te onzeker is, dat ze niet goed genoeg ingrijpt. Zo'n aanpassing zoals donderdag werd besproken aan het reglement van orde is daar ook een beetje voor, om haar een soort van steuntje in de rug te geven. Dan heeft ze iets meer richtlijnen, handvatten om die Kamer aan te pakken. Het debat is heel gepolariseerd, is hard. Dat speelt ook nog mee. Hè? Dat je een soort van strijd krijgt tussen haar voorgangster die het heel goed deed in het oog van heel veel mensen. En dan Bergkamp die het misschien nu wat minder goed doet. Maar ook dat staat eigenlijk weer los van de hele zaak. Maar je merkt wel dat een beetje het sentiment was wat in die populariteitsstrijd daarbij ging horen. Ja, want waar is zijn die spanningen ontstaan tussen Bergkamp en Ariep? Is dat al in die tijd dat Ariep Kamervoorzitter was en dat Bergkamp in dat presidium zat? Of is het vooral gebeurd in die strijd voor het Kamervoorzitterschap? Ze hebben dus inderdaad samengewerkt, want Bergkamp zat inderdaad al in dat presidium. Ik denk wel dat, Bergkamp is natuurlijk op een gegeven moment in 2021 gekozen. Er werd toen ook wel gezegd dat VVD en D66 dat een beetje hadden afgesproken. Maar ze is in ieder geval met een ruime meerderheid is Bergkamp toegekozen. Ja, dat is voor Ariep natuurlijk niet leuk, want die deed ook mee aan de verkiezing. Die had ook wel gewild. Dus ik kan me voorstellen dat dat toch een teleurstelling is. Maar wat er verder tussen die twee speelt, geen idee. Nee. Welk voordeel zou Bergkamp hebben bij dit conflict? Ja, ik denk vrij weinig. Ja? Ja, omdat ze dus een wankele positie heeft. Ja, dat ze kon. Nee. Ze ligt voortdurend onder vuur. Ze moet zich voortdurend verdedigen. Plus dat ze inderdaad dus al niet lekker ligt, omdat het voorzitten gewoon niet altijd even goed gaat. Nee, ik denk dat ze hier helemaal niet blij mee is. Nee, het brengt haar positie misschien alleen maar nog meer aan het wankelen. Ja. Tot nu toe vind ik ook Bergkamp wel strijdvaardig. En er zijn nog heel veel vragen die ze kan beantwoorden. Maar ja, tot nu toe Ze zit er nog altijd wel. En mm-hmm. als het goed is, gaat ze vanmiddag gewoon weer het debat openen. Ja. Dus ja. Even terug naar vanmiddag. Of even naar vanmiddag eigenlijk. Nog niet terug, want we moeten er nog naartoe. Dat is interessant wat daar gaat plaatsvinden. Ja, ik ben zelf ook heel benieuwd. Ariep komt naar de Tweede Kamer. Of is eigenlijk het idee. Iemand is opgestapt, dus dan word je nog een keer toegesproken. Dan kom je ontslag indienen. En dan wordt ze toegesproken door... Ze schrijft een afscheidsbrief. Ja. Waarom ze dus haar zetel opzet. Dat is natuurlijk al heel interessant wat daarin gaat staan. Dat is interessant. Het is sowieso interessant omdat Ariep altijd... toen Ariep voorzitter was, was ze altijd heel hard... over mensen die vroegtijdig de Kamer verlieten. Dus als er Kamerleden zijn die ergens in die 4 jaar... dat een Kamerlid zit, vroegtijdig zeiden... ik heb een andere baan, ik ga iets anders doen, ik stop ermee. Ja, daar was gekozen voor 4 jaar. Dan moet precies, en daar was Ariep altijd best wel hard in. Die kon in haar antwoordbrief dan altijd wel een beetje... op een aardige manier, maar toch je even op je nummer zet van... Mm-hmm. je bent volksvertegenwoordiger, we hebben jou gekozen voor 4 jaar... en je gaat gewoon eerder weg. Dat is natuurlijk wel interessant, want dat doet ze nu zelf. Dan is het dus gebruikelijk dat ze inderdaad aanwezig is. Ik weet niet of ze komt, eerlijk gezegd. Dat gaan we zien. Maar dan heeft ze inderdaad een afscheidsbrief. Dan is het gebruikelijk dat de voorzitter van de Tweede Kamer... in dit geval dus Bergkamp, een antwoord geeft. Eerst die brief gaat voorlezen. Ja, eerst de brief van Ariep zou voorlezen... en dan zelf een brief voorleest die zij als antwoord daarop heeft geschreven. Ja... Dat is natuurlijk opmerkelijk in deze situatie. Ja. Omdat deze twee het niet zo goed met elkaar kunnen vinden, blijkt wel. Nee, en dan krijgt ze uiteindelijk bloemen nog ook van leden van het presidium. En onder andere van een PvdA-lid, Nijboer, is dat dan. Die zou zomaar bloemen aan haar moeten overhandigen. Ja. Want dat hebben we nog niet besproken eigenlijk. Haar eigen partij in deze, de PvdA. Ja. Want daar heeft zij... Ariep zich ook over uitgelaten. Daar voelde ze zich niet door gesteund het afgelopen weekend. Klopt. En dat zit hem erin, denk ik, dat inderdaad Henk Nijboer is lid van het presidium. Dus die heeft zonder haar medeweten ingestemd met dat onderzoek. En die is daar allemaal bij betrokken geweest. En heeft dat haar dus niet verteld. Dus ik denk dat dwars zit. Mm-hmm. En Ariep vindt dus dat in de periode daarna, dus de afgelopen dagen, dat voelde ze zich niet genoeg gesteund. Wat daar is gebeurd, dat is ook gisteren. Ze hebben allebei brieven geschreven. Dan heb ik het over fractievoorzitter Artje Kuiken. Die zou wel samen met Katy Perry hebben geprobeerd om in contact te komen met Ariep en een gesprek te voeren. Het liefst fysiek ook, zodat ze elkaar even konden zien. Daar zou Ariep dan weer niet instemmend op hebben gereageerd. Uiteindelijk ging het ook allemaal heel snel. Hè, want tussen woensdagavond en zaterdagavond toen zij opstappen, daar zit natuurlijk heel weinig mm-hmm. tijd tussen. Wie er in die tussentijd met elkaar geappt heeft en wie niet, dat weet ik natuurlijk ook niet precies. Maar in ieder geval blijkt eruit dat Ariep zich niet gesteund voelde. Dat heeft Kuiken weer van gezegd dat ze dat heel erg betreurde. En het gaat ook om dat, ik geloof afgelopen vrijdag... hebben een aantal Kamerleden een brief gestuurd aan Vera Bergkamp... en om opheldering gevraagd. En dat zijn een aantal Tweede Kamerleden van oppositiepartijen. Onder andere Renske Leijten zat daarbij, Pieter Omtzigt. Opheldering van wat is hier nou gebeurd wat eigenlijk? Wat is hier gebeurd? Hoe zijn de stappen... Eigenlijk de brief die gisteren is gekomen, daar vroegen ze om. En daar vroegen ze om voor maandag 1 uur. Nou, uiteindelijk kwam die om 5 uur, geloof ik. Dus hij was iets te laat, maar... Ariep stoorde het dat haar eigen fractie die brief dus niet had mede ondertekend. Waarop Kuiken weer zei van dat vonden we niet zuiver. We vonden dat zuiverder als andere partijen dat zouden doen. Ja, wie heeft daarin gelijk? Mm. Daar ga ik me niet aan branden. Maar dat ze over en weer... Vreemd is het wel dat de PvdA dat dan niet heeft ondertekend. Weet ik niet. Er zijn heel veel fracties die het niet hebben ondertekend. Kuiken heeft aangegeven dat ze bij de ondertekenaars wel heeft gezegd dat ze het steunt. Hm. Ja, weet ik niet. Maar niet ondertekend. Nee. We gaan het vandaag zien hoe dat dan zich... het wordt vooral een ongemakkelijke bende volgens mij, vooral met elkaar. Ja. De Kamer die heeft dan nu nog steeds Bergkamp als voorzitter. Daar zijn heel veel vragen over. Kan ze de Tweede Kamer eigenlijk zeggen... hey Kamervoorzitter, wat een shitshow, we sturen jou ook weg. Ja, daar was ik zelf ook wel benieuwd naar. En Laten we vooropstellen, dat is nog nooit gebeurd. Dus we weten niet precies wat er dan zou gebeuren. Ja, er is wel meer nog nooit gebeurd in die Tweede Kamer. Nee, dat is waar. Het is wel één keer gebeurd dat een voorzitter zelf is opgestapt. Dat heeft Anoushka van Miltenburg gedaan. De voorzitter voor Khadija Ariep. Ja, die is zelf opgestapt. Maar er staat eigenlijk niks over in het reglement van orde. Dat is zijn een beetje de huisregels van de Tweede Kamer. Dus ik heb dat toch nog maar even bij Wim Voermans neergelegd. Hoogleraar staatsrecht. Dus die weet dit soort dingen. Die zegt dat het kan. Een kamervoorzitter die wordt gekozen door de leden zelf. Dus je moet eigenlijk zien als een beetje als een vereniging, legde hij uit. Van die 150 Kamerleden kiezen hun eigen voorzitter. Mm-hmm. Zij kunnen dus ook ervoor kiezen dat ze weggestuurd wordt. Ja, je hebt hem even gesproken, Wim Voermans. Wat vond hij van de hele situatie? Hij legt vooral uit hoe het allemaal werkt. Ik weet niet precies wat hij daarvan vindt. Hij zat gisteravond ook bij Op 1. Ik denk dat hij... Dat hij een goed verhaal had over hoe dit soort dingen werken in de Tweede Kamer. Ja, ja. Ik denk, dat is gewoon nog best wel ingewikkeld. Nou ja, wat ik zei, hè, van mm-hmm. Je zit met politiek, je zit met een ambtenarij die gewoon wat meer een organisatie is. Het is best ingewikkeld hoe dat allemaal werkt. Zometeen gaan we nog wat vragen van luisteraars beantwoorden. Sandrine Teloze, politieke redacteur, verslaggever, redacteur bij de Nieuwsbv, is deze ochtend mijn gast. We hebben het over de Khadija Ariep-zaak. Vragen mag je nog stellen in de NPO Radio 1-app. Gaan we die zo meteen behandelen. Eerst Alexander Savior is dit en Can't Help Myself. Alexander Savior of it and can help myself. Vroeg. Met Stefan Komduur. En Sandrine Teloze, politiek redacteur bij de Nieuwsbv. Deze ochtend mijn gast. We hebben het over Khadija Ariep. Dit weekend kwam de zaak tot ontploffing. Het is veel in de media voorbij gekomen. Waar denk je eigenlijk dat het eindigt, Sandrine? Nou, ik denk dat we hier nog heel lang iets van gaan horen. Ja, nou ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat de discussie over hoe Bergkamp het debat voorzit blijft gaan, denk ik. Dat zal niet in één keer weg zijn. Ik denk dat uiteindelijk zou het mooiste zijn als er een onderzoek komt. Ik denk dat dit ook laat zien hoe belangrijk dat is, dat er gewoon een extern onderzoek is naar dit soort dingen. Mm-hmm. Of dat gaat lukken, dat weten we nog niet. En ik denk ook, dat las ik volgens mij in het commentaar van de Volkskrant maandag, geloof ik. Ik denk, deze zaak laat ook zien hoe belangrijk het is dat er protocollen voor dit soort situaties komen. Hoe onduidelijk het eigenlijk is wat je moet doen in dit soort situaties. En nou hebben we net daar iemand voor aangesteld, namelijk Mariette Hamer. Ik denk dat er veel werk voor haar is. Ze is druk bezig om binnen organisaties en bedrijven dat allemaal te regelen, hoe dat werkt, hè, met grensoverschrijdend gedrag, mm-hmm. wat je dan moet doen. Nou, laten we de Tweede Kamer vooral niet overslaan. Ja. Daar moet ook duidelijk zijn wie wat regelt en wie wat moet doen. In het commentaar ging het erover van wie uiteindelijk de eindverantwoordelijke is. En dat er eigenlijk op dit moment dat niemand lijkt te zijn. Dus hoe slecht dat dan ook al in onze eigen Tweede Kamer is geregeld. Ja. Veel vragen komen er nog binnen. Laten we even kijken wat de algehele... Veel vragen gaan er ook over waarom de klachten zo lang zijn opgehouden en niet tijdens het vorige voorzitterschap gewoon op tafel zijn gekomen. Ja, waar we het net eigenlijk al een beetje over hadden. Hè. Kennelijk voelden mensen zich niet veilig om dat te zeggen. Maar goed, ja, waarom ze zo lang hebben gewacht, ja, dat weet ik ook niet. Nee. Even kijken nog. Dat interessant dat in die reorganisatie, dat is goed dat we nog even benoemd hebben. Daar komen ook nog wel een aantal vragen over binnen. Die hebben we dus net al beantwoord. Loopt Sandrine veel rond in de Tweede Kamer, vraagt iemand zich af. En hoe is Ariep achter de schermen? Heb je er zelf wel eens ontmoet? Nee. Ik heb Ariep nooit gesproken zelf. Ik loop nu iets langer dan een half jaar rond in Politiek Den Haag. Dus over Ariep zelf weet ik dat niet. Ik heb wel van collega's gehoord dat ze hartstikke fijn is om mee samen te werken. Dus ik ken ook het diverse beeld wat over haar ontstaat, zeg maar. En Jeroen vraagt zich af, is het beter wanneer een voorzitter geen Kamerlid is, maar bijvoorbeeld wordt gekozen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen door het volk? Zou dat helpen? Oh, interessant. Dan solliciteer je een soort van bij het volk om voorzitter te worden. Weet ik niet. Ik denk dat op zich is het natuurlijk heel mooi dat het gewoon één iemand van die 150 is. Ik bedoel, de voorzitter van de Tweede Kamer heeft ook een representatieve functie. Hè, van dus als er buitenlands bezoek komt of bij herdenkingen en zo, dan heeft het voorzitter van de Tweede Kamer altijd een belangrijke rol. Dus ik denk in die zin dat het eigenlijk heel belangrijk is dat het een Kamerlid is. Natuurlijk gekozen Kamerlid. Ik weet wel dat er werd bijvoorbeeld geopperd in het debat van afgelopen donderdag, werd bijvoorbeeld geopperd of het Kamerlid niet van de oppositie moest komen. Dat ze dat als motie wilden indienen. Van zou dat geen oplossing zijn? Maar ik sprak vorige week Frans Wijsglas hierover. Die hadden we zelf in de nieuwsbv, kwam hij even langs. En hij zei ook van ja, eigenlijk is dat een soort van, dan zeg je dus dat alle voorzitters het niet goed hebben gedaan. Dat is niet helemaal eerlijk. Hij zei van, als je op die stoel gaat zitten, die voorzittersstoel, die zit apart van de rest, dan komt er een soort neutraliteit over je heen en dan maak je geen onderscheid meer in partijen. En dan denk ik, als ik dat dan hoor van hem, dan denk ik, ja, ik mag toch hopen dat iemand die zo'n functie krijgt, die daarvoor wordt gekozen, mm-hmm. die dat ook kan. Ik denk, en of dat nou iemand van de oppositie of van de coalitie is, dat zou niet uit moeten maken. Nee, dan vraag ik een goede vraag van Evelien nog daarop. Wie ligt er klaar om de nieuwe Kamervoorzitter te worden? Ja, nou, stel dat Bergkamp op zou stappen, dan zouden er verkiezingen komen. Dan kan iedere partij kan daar gewoon kandidaten voor stellen. Het is wel... Ja, niet landelijke verkiezingen, maar verkiezingen voor een verkiezingen binnen de 150 Kamerleden mogen daar zelf over stemmen. Dat gaat een hoofdelijke stemming, dus per persoon doen ze briefjes in zo'n bus. En dan dat gaat allemaal helemaal geheim waar iedereen dan op stemt. Het is wel gebruikelijk dat dan vaak iemand is die al in het presidium heeft gezeten. Want die heeft dan al een beetje ervaring in het leiden van dat soort debatten. Ja. Maar goed, dat zijn nog steeds 8 of 9 mensen nu. Dus er is keus. Ja. ster kunnen. Nou goed, dat kan bijvoorbeeld een Martin Bosman van de PVV worden, bijvoorbeeld. In theorie kan dat. Ja, maar ja. Die heeft bij de vorige verkiezingen ook niet genoeg stemmen gekregen. Nee, met die derde, hè, naast Bergkamp en Ariep ook daar. De laatste vraag van de luisteraar hierover, dat is Rinus, die zegt: dit is toch vooral heel schadelijk alweer voor de politiek. Ja. Ja, daar ben ik het mee eens. Hoe kijk jij ernaar als politiek redacteur? Ja, er was veel discussie ook over dat iedereen dan zegt van Den Haag is weer lekker met Den Haag bezig. Deels is dat waar, deels is dit een ontzettend belangrijk onderwerp. Ik denk dat we grensoverschrijdend gedrag allemaal heel belangrijk vinden dat daar goed onderzoek naar wordt gedaan en dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dus in die zin vind ik het ook wel weer vanzelfsprekend dat we het daarover hebben. Ja, die strijd tussen twee voorzitters. Is niet chic. Nee. Dus daar kan je van alles van vinden. Nee, goed, maar het grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk interessant. Los, dan moeten we kijken wat er uit zo'n onderzoek komt. Maar het is natuurlijk interessant om ook te zien, dus dat bij mensen die op een voetstuk staan voor heel veel mensen, dat daar ook grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden. En dat die macht ook daar verkeerd uitgeoefend kan worden. Dus wat dat betreft is het misschien goed dat het een keer zo uitkomt. Ja, en tegelijkertijd, kijk, die. Natuurlijk, want er zijn de zapproblemen in Nederland en in de rest van de wereld die we zouden moeten oplossen. Dus de Tweede Kamer heeft genoeg te doen. En tegelijkertijd ook zo'n debat over omschakelingsvormen zoals vorige week. Je kan zeggen van dan is de Tweede Kamer weer met zichzelf bezig. En tegelijkertijd dat debat is ontzettend belangrijk. Ja. Dus het is belangrijk dat ze daar goede afspraken over maken hoe ze dat willen voeren. Dus ik denk dat het alsnog zin heeft om dat debat ook daarover te voeren. Maar het moet er natuurlijk niet alleen over gaan. Laatste vraag nog. Wat gaat het betekenen nog binnen de partij van Ariep, binnen de PvdA? Kunnen we daar nog spanningen verwachten? Weet ik niet. We weten ook nog niet wie haar plek gaat innemen. Want er komt natuurlijk een zetel vrij. Ik geloof officieel, ze neemt haar zetel niet mee, is al duidelijk. Nee, ze blijft niet in de Kamer. Dus ik geloof officieel dat Kirsten van der Hul, oud Tweede Kamerlid, heeft al in de Tweede Kamer gezeten, op de lijst staat. Maar ik weet geen idee of ze dat gaat doen. Dus ja, wat er binnen partij, geen idee. Ik geloof dat komende zaterdag de partij een ledenraadpleging hebben, ook over deze hele situatie. Dus ik denk dat daar nog wel een goed gesprek over gevoerd moet worden. Sandrine Teloze, dankjewel voor je komst naar de studio. Politiek redacteur bij de Nieuws BV. Het gesprek zo meteen terug te luisteren in je podcast-app als je net inschakelt. Veilige terugreis naar huis gewenst. Sandrine, dankjewel voor je komst naar de studio. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend om 5:00 zijn wij er weer. Ik wens je alvast een fijne dierendag. NPO Radio 1. 6:00.